Баўтрамей выскаляў рэдкія жоўтыя зубы над сваімі пляшачкамі. «Вось тавар, вось святы тавар, наваліся, хто грошы мае!» Апосталы з Хрыстом сядзелі ў баку, грэліся на вячэрнім добрым сонцы. «Няўжо яму павераць?» – спытаў няверны Тумаш. «Всяму павераць», – сказаў Хрыстос. «Добра, каб паверылі», – сказаў Гаргантюа Якуб. «Здаецца, Валаамаву асліху з'еў бы, бывала на возеры мянён на пячэш, ды юшка за кунькоў». Тумаш недаверліва круціў галавою. «Але ж вера, вера яна», – Хрыстос раззлаваўся. «Я хвота табе гаварыць». «Ну, вера, вера», – плявузгае. «А ў пісанні даўно аб ёй сказана, што вось, калі будзеш мець веру велічынёй з гарчычнае зернейка і скажаш унь той замкавай гары перайсці адсюль, яна пяройдзе». «Ну, зернейка у мяне ёсць». Ён утаропіўся на вежы, напружыўся ўвесь і заплюшчыў вочы. Пасля расплюшчыў іх. Гара была на месцы. «Храновіну гародзіш, ойча! Трэба практыкавацца ў веры», – сказаў Хрыстос. «Добра, пастараюся». Маўчалі. «Што Анея?» – шэптам спытаў Равуні. «Нічога невядома дзе. Нават апошнія чуткі заглохнулі. Сёння пойдзем на поўнач, на Вільню. Всё адно голка ў стозе». Да Баўтрамея падышоў багата апрануты мешчанін, узяў бутэлечку, страсянуў. «Да яна ў цябе пустая? Не боўтай, кажу, пляшачкі!» Узяў яго на перапут ліцадзей. «Няшчасця хочаш? Я табе дам, пустая!» Ад гэтага тону, а яшчэ больш ад трагічнай маскі твару, мешчанін сапраўды перапалохаўся. «А ў ёй што?» «Уздых святога Йосіпа Арымафейскага». «Што ён уздыхнуў?» «Яшчэ калі Хрыста распіналі». «І ва ўсіх уздых?» «Уздыхнуў моцна». «А ад чаго памагае?» «Ад запою», – збрахаў актор. «Ад хмялення!» Мешчанін падумаў трохі, адлічыў грошы, пасля павагаўся і пайшоў у карчму. «Клюнула», – сказаў Пятро. Хвілін праз 20 з карчмы выскачылі з дзясятак прапойцаў, хутенька купілі па пляшцы і вярнуліся. Яшчэ праз палову гадзіны нейкі чалавек па выгляду слуга духоўнай асобы купіў бутэлечку і ў завулку перадаў яе таму самаму клірыку мёртвай галаве. Выскаліўся Юразь. «Ну, добра, цяпер я вам пакажу, і як святой службе нас аддаваць, і камяні, і ўсё». Праз нейкую гадзіну пайшло і пайшло. Да Баўтрамея валіў і валіў народ, і дарога ў людзей была адзіная – Баўтрамей карчма. Пад вечар горад нельга было пазнаць, нагадваў ён поле страшнага пабоішча. Людзі ляжалі паўсюль, на парогах, на вуліцы, у вокнах, і было гэта страшней, чым пасля татарскага ўварвання, калі выразалі яны наваградак пад корань. Нават пасля татар так страшна не было. Кожны ляжаў там, дзе застигла яго варожая сіла, у кучах ці паасобку, ніцма ці да гары. І сапраўды няма каму было плакаць, бо ўсе у капе бездыханна ляжалі. Занадта, бо паспадзяваліся на сілы свае і на сілу новага святога патрона. Спаў кустот у браме, спала варта на вежах. Нават ваявода Мартэл спаў, мармычучы ў сне: «Пагублю мудрасць мудрацоў, і розум разумных адвергну. Першая скарысталася з гэтага Магдаліна, проста нібы ў свой дом пайшла ў замак да адзінага цвярозага жыхара горада радчы. Ён чамусьці зусім не хацелася ісці да яго, і ўсё ж яна пайшла. Яна шкадавала гэтага юнака, памятала пра ўсё, і хіба ён не заплаціў воляй за тое, што ўпарта хацеў толькі яе. На жаль, нельга было выпусціць яго. Ключар запёрся ў цямніцы і налакаўся ўжо там. Але яна гаварыла з ратмам пра скраты на дзвярах, казала, што вымушана ісці далей са сваёй мэтай, але абавязкова вернецца і плакала, а ён, твар яго набыў нібы з крэменю, сказаў ёй, што чуў, як яе сёння хацелі забіць за яго, што ніхто не прымусіць яго да шлюбу, што ён будзе чакаць. А ў цемры з уздыху святога Йосіфа Арымафейскага скарысталіся і тыя, што сабралі яго. З мяхамі яны хадзілі з касцёла ў касцёл, з плябаніі ў плябанію, з царквы ў царкву, па пустым, нібы вымерлым горадзе. І мяхі іхнія рабіліся ўсё цяжэйшыя і цяжэйшыя, рабавалі падчыстую. За спробу выдаць кату, за спробу потым забіць, за тое, што прымхліва надзерліся, а самі паўсюль крычалі аб цвярозасці, рабавалі так, каб назаўтра няма з чаго было прычасціць. Паціры, дыскасы, дарахнільні, лампады, грошы з тайнікоў і скарбонак, каштоўныя камяні здзіралі ўсё. Палахлівы мардач Андрэй аж стагнаў, што пагоняцца. «Лухта!» – белымі каменнымі вуснамі казаў Христос. «Баяцца! Не крычаць жа ім, што напіліся, як свінні, маўчаць будуць!» Памылкова зайшлі ў нейкі багаты дом, палічылі за плябанію, і там сустрэлі яшчэ аднаго цвярозага. Христа з імі не было. Мацей пачаў быў браць маёмасць. Тумаш аглядаўся вакол. Непадобна было на папоўскі дом. А то ўсё адно і раптам гулі, гулі, гулі, стоячы ў калысцы, аптымістычна усміхнуўся бандюгам дзіцёнак, ружовы толькі са сну. Твары вакол былі у ценях ад паходняў, зарослыя, з крывымі ўсмешкамі, катаржныя. Гулі, гулі, гулі. Тумаш працягнуў да малога страшныя з цэбар далоні. «У-у-у-у!» – усміхнуўся той. «Ох ты, мая гулечка!» – расплыўся Фома. «У-у-у! І пялюшкі мокрыя!» – ён змяніў малому пялюшкі. «Ну, ляжы, ляжы! Ах, яны быдло! Ох, яны дарослы! Ну-ну-ну, мачыляпы! На вось коржык!» Малы радасна ўчапіўся ў коржык дзёснамі. «Кідай усё», – скамандаў Фома. «Дом багаты, ну і што? Нешта мне, хлопцы, нешта мне неяк, бач, як глядзіць». І яны выйшлі. В апошнім касцёле ледзь не памерлі жаху. Тут таксама было поле бітвы. Спаўлі аргана арганіст, у абдымку ляжалі на амбоне, пробашчы званар, панамар звесіўся з месца для казаняў. Христос якраз узломліваў скарбонку, і раптам дзіка, як дэман, зароў арган. Затрэсліся шыбы, ад нечаканасці скарбонка ўпала з ляскам, і звонам пакаціліся па плітах манеты, усе ўскінуліся. Але гэта проста арганіст упаў буянай галавою на клавіатуру. «Тфу ты!» – плюнуў Христос і вытрас грошы ў мех. Абрабаваўшы ўсе храмы, нагружаныя скарбам, яны пад покрывам цемры пакінулі горад. На ўсякі выпадак ім трэба было пакінуць між сабой і наваградкам як найбольш дарогі. Закусвалі на хаду, частку нарабаванага вёз мул. на плячах у апосталаў Піліпа з Вефсаіды і Якуба Завідзеева плыў біскупскі падчэс з Магдалінай. Пагойдваўся. На паваротках дарогі мянялі сваё месца зоры, а яна сядзела і з трывогай адначасова з дзіўным пакоем адданасці лёсу думала: чаму я так зрабіла? Хіба не быдла ўсе людзі? І хіба не ўсё адно каму служыць? Ось і гэтыя абрабавалі. Сапраўды, блюзнеры, махляры, валацугі. Чаму ж мне не хочацца служыць супраць іхняга атамана? Ну, быдла, сказаў раптам Тумаш, ну, айцы душаў. І змрочны Христоў голас адказаў з цемры: кінь, яны ўсё ж вышэй за быдла. Можа быдла катаваць іншых, а прынізіць сябе, а сябе прадаць на таргах? Жывы, падумала яна, проста ён жывы і рабуе, і ўсё, а жывы, а ты і рабуюць, і словы гавораць, а мёртвыя. Гандляры, дрэнь золатам залітыя, гвалтаўнікі, мяснікі, каты майго цела, мёртвыя яны. Вось і ўсё. А гэты глядзіць на мяне, як на дрэва, а жывы. Там, дзе мертвякі глядзяць на мяне, як на дрэва, ён, як на жывую. І в адзіным выпадку, калі яны глядзелі, як на жывую, ён, як на дрэва. Ну і схопяць. Вядома, з табою не толькі ў неба не трапіш з круцялём і мазурыкам, а і на зямлі доўга не паходзіш. У зямное пекла пападзеш. Хай так, не хачу баяцца, ніколі больш цябе не прадам. Выкуплю грэх, ды, можа, і вярнуся да ратмы. Не хочацца вяртацца да ратмы, хаця і ласкавы ён, і кахае, і кранальны да замілавання, а ўсё адно. Вось дарога і ўсё. У дрымоце яна глядзела, як плывуць зоры, слухала, як крычыць драч, бачыла, як рухаецца на фоне зорак Христова постаць, апранутая брудна-белы хітон.